oszukuj się, bo oszalem z ciebie oszust. Tu już nikt nie chce rozmawiać, wolimy się obawiać siebie. I to nas pogrzebie. Pycha wstrzymała ziemię, ruszyła mściwe słońce. Wieczór po raz drugi. 3 minuty temu minęła druga w trójce. Grażyna Oczkowska i Radosław Okrasko zapraszamy na drugą godzinę naszego muzycznego spotkania. W utworze Polak, Rusek i Niemiec Laocze gra tak niesamowity saksofon, że dziś musiałem ten kawałek włączyć do playlisty, a teraz będzie urodzinowo i przebojowo. Quincy Jones. I'm being sent to you on a train. You see, girl, that's what I go through.

psiki, brrr. No, do końca, ponieważ jest to genialnie zaśpiewane. Pan Zbyszek pyta, czy Frank Zappa wpadnie na urodziny do Quincy Jonesa? Myślę, że nie ma przeciwwskazań. Cosmic Debris, Frank Zappa. The Mystery Man came over and he said, I'm out of sight. Charge, I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing, and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said, no, who you jiving with that cosmic debris? Now who you jiving with that cosmic debris? Pan Jurek Żeglarz bardzo prosi o Depeche Mode, no więc chcąc, nie chcąc, powstaje powoli taki kącik depeszowy. Ostatnio za sprawą dwóch coverów w audycji od Panka do Franka w ostatni czwartek. No a teraz sami Czterej Gentlemani z Depeche Mode. Utwór, który pojawił się na bardzo lubianej przeze mnie płycie Some Great Reward, wydanej w Orłowskim 1984 roku. I szczerze mówiąc, to była chyba pierwsza płyta, która naprawdę mnie zachwyciła. Wtedy właśnie, na początku lat 80., ja już chyba mówiłem, że nagrałem ten album prezentowany wtedy w Trójce w całości przez Marka Niedźwieckiego na swój PRL-owski magnetofon kasetowy. No i pamiętam, pierwsze odsłuchanie było czymś niezapomnianym, ale to drugie sprawiło, że w ogóle no, pozostałem chyba do końca życia fanem tego zespołu i z tego krążka teraz utwór, który chyba rzadko jest emitowany, Lie to Me. Come on and lie to me. Tell me you love me. i iskrzy. Lizolówni dyskretnie wiąże się ze wszystkim. Daleko gdzieś zostały sprawy nieistotne. Zmęczona skroń w poduszki wtula się wilgotne. A jeszcze wczoraj, proszę, nie chciałeś do szpitala, gdy kładli cię na nosze. Pogryzłeś pielęgniarza, nim odjechało kombi. Kłóciłeś się z rodziną, wy chcecie się mnie pozbyć, ja nie dam się wziąć siłą. Dziś gdybyś mógł, śmiałbyś się z tego już z pewnością. Wczorajszy lęk straciłeś razem z przytomnością. Oddychasz znów powoli wprawdzie, lecz miarowo. Cóż z tego, że tlenowy namiot masz nad głową, w kroplówce poziom płynu powoli się obniża. Fachowa czuwa siła, by płyn równiutko spływał. Leżący obok ciebie powinni spać, nikt nie śpi. I szepczą wciąż, dlaczego tak późno go przywieźli. Bo wiedzą, że niedługo przyjdzie pani doktor. Nad tobą tuż pochyli się i pulsu dotknie. I powie, niech wyłączy siostra ten aparat. Nie trzeba już, proszę, postawić tu parafan. A jeszcze wczoraj, proszę, nie chciałeś do szpitala, gdy kładli cię na nosze. Pogryzłeś pielęgniarza, nim odjechało kombi. Kłóciłeś się z rodziną, że chcą się ciebie pozbyć, i po co ci to było? Nowo powstający kącik depeszowy połączył się z nieregularnie występującym w moich nocnych audycjach kącikiem piosenki Strumienki. Inspirowanym, no to wiadomo, tytułem płyty Macieja Zębatego. A teraz legenda rockabilly. Tak sam nieskromnie mówi o sobie Danny B. Harvey. Living Dead Boogie. Instrumentalny Living Dead Boogie. Gitarzysta Danny B. Harvey nagrał wiele utworów z wokalistką Annie Marie Lewis. Sięgniemy teraz po ich album Barbed Wire Heart, wydany w 2015 roku. To na nim znalazł się Crossroad Blues. Pani Kasia napisała z Chicago, pozdrawiamy najserdeczniej, a pani Alina, że dwa koty śpią na jej szyi. No, pani Alino, kiedyś to była modna pelisa z lisa, ale takim kołnierzu z kotów to chyba nie słyszałem jeszcze. Ale myślę, że jest to z pewnością bardzo ciepłe. Bardzo ciepłe, gdy takie dwie istoty oplatają szyję. No, nam tutaj w studiu też jest bardzo ciepło. Pozdrowienia również dla żony pana Witka. No i teraz, proszę państwa, coś bardzo polskiego. Zespół Ludzie Mili. Stuk puk. zastukał do drzwi. Ponieważ prawie już zasypiałem, uznałem, że to mi się śni. Stuk, puk, stuk, puk, stuk, ktoś mi zastukał do drzwi. Stuk, puk, stuk, puk, stuk, znów ktoś zastukał do drzwi. zastukał do drzwi. Sąsiedzie, co tu się w nocy działo i skąd tutaj tyle jest krwi? Stuch, puch, stuch, puch, stuch, ktoś mi zastukał do drzwi. Stuch, puch, stuch, puch, stuch, ktoś mi zastukał do drzwi. Do drzwi. Niech sobie stuka, niech sobie puka, jest to już obojętne mi. Między innymi o 3.31 ktoś zastukał do drzwi w piosence zespołu Ludzie Mili. A u nas w Trójce dopiero 2.42. I przypominam, że co jakiś czas wpadamy na muzyczne urodziny Quincy Jonesa. The Dude połączymy z wielkim hitem mistrza Soul Bossa Nova. Rodzina Denta, sekcja Denta. W audycji od Panka do Franka weekendowo. Tak, dziś sporo sekcji dentej, no w końcu urodziny Quincy Jonesa, tego wybitnego kompozytora, aranżera, producenta, zobowiązują. Pani Alina napisała, że zapętliła się dziś muzycznie i się bardzo z tego cieszę. Natomiast jako, że już bardzo niewiele czasu zostało do godziny trzeciej, to mój zegar biologiczny też mówi mi o tym, że jestem głodny. Pani Altea z kolei wspomina o wegańskich potrawach. Tak, ten temat wraca. Pani Altea napisała, że zamówiła 3 kostki masła wegańskiego. To też taki czekoladowy torcik sobie upiecza, o jakim wspominałem dziś na spacerze nad Wisłą. Tak, właśnie taki czekoladowy torcik i przypominam roladę z bitą śmietaną, nieco taką kwaskowatą, spożyliśmy z moją coraz większą rodziną. No cóż, lata lecą, rodzina się powiększa. Tego również Państwu życzę, a teraz ponownie Quincy Jones, Swahili. Thank you. Nikifor przypomina, że dziś rocznica śmierci Genesisa Peoridge'a. Dokładnie rok temu zmarł 14 marca, więc pożegnamy się utworem Wicked, jego zespołu Psychic TV. Ten program realizowała Grażyna Oczkowska, ja nazywam się Radosław Okrasko i bardzo Państwu dziękuję za ostatnie 2 godziny, życząc udanej niedzieli. Do usłyszenia. Your love.